आ गया झूम उठी जिंदगी दिल को चैन आ गया। किसकी जो तुमको मुझसे छीन ले, किस तरह से आज दो प्यार भरे दिल मिले, है मजाल किसकी जो तुमको मुझसे छीन ले, जबकि मेरे हाथ में हाथ तेरा आ गया, झूमती जिंदगी दिल को चैन आ गया। Yeah.